أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة حاميم السجدة دا شبجم آيات تخشرو پر نهم آيات باني ختمش دا ركو در مخداد و آيات چدي دا دي ربط دا ما قبل سر دا ركو زخمانا دا نهم آيات را ودي خواد اغنو دا شبجم وو اوم و اتم آیاتونه سو د دوغ ربط د ما قبل سره داسي وچ پرون موږ دا خبره وکړه چې دلته د توحید د پاره تمهید یو شول کیږي اساس هغه پر رابینا کیږي نو په دغه اساس کې چې کوم شی بیان سوی وو هغه دا و چې حقیقت د قرآن او بیان سوی و چې والتنزیل من الرحمن الرحیم دا منزل د رحمن رحیم ذاته څخه دی دا د پیغمبر علیه صلوات و سلام جوړ سوی کلام نه دی چې د ځانه په خپل تراشی جوړی نو دا یو خبره ذکر سوی نو چې شته دا تنزیل د رحمن رحیم د خاصه سو نو قران چار سوی له خو ګا خدای وای نو خدای کلام دی نو د خدای په خبرو کې خود رواغ نسته خدای خو توحید در شي نو به عربی چې شکایت منی دا یو خبره تمهیدن بل خبره د رسالت و د رسالت خبره نو ام معلوم مسوله چې الله پاک یې دغه قران چې دی کتاب فصلت آیاته قرانا عربیا چې دا بیانې خو چې دا رسول دی نو خو الله تعالی ورلر کړی دی اگر چې د رسالت خبره به وس ام وسله نن په سبب کې کوم نو د رسالت خبره بیان شي بل خبره د انکار د منکرینو بیان شوی چې وقالو قلوبنا فی اکنا بره دې یار زمرز ورونه په پردو کې دي دا ستا خبرې چې دی هغه چې تمر دعوت راکې چې داو منه دا نو ورځې زمرز ورته په پرده کې ممکن پیچلې دي په ورو کې مکنوالې دي او اور مې امنه چې ارسره تو یې نه اور ورزما استاد تر منس حجاب دی وینه مو نسره گډی جب الله خپل کوا خپل بکوم ته بدا فکر کې چې ما سره پر منزه ولای ما سره به بار چې کوم ذکر ز کوم دی بیم کې یا والفعمل اننا عامل تخبل عمل کوم مش خپل کو تر منس حجاب دی نسره گډی دا درې خبري بیان سی وی د تمهید په توګه چې کفار مو هغه ورته وای او سلرمه خبره تمهیدن چې ده هغه الله تعالی تشنیع بیانې شناعت دغه منکرونو بیانې په سره کم عقوبت ورته ذکر کړي چې ته چې دغه سپینسترګي به حیا د رسول علیه السلام په مقابله کې وازما زړه په پرده کې دېستا خبره نه ورلویږي ورونه مې درانې دنیا اورم ستا خبره او زه چې مزما او ساتر منځ پردې دی بابا حجابونه دي چې کایغه کو سره ګډه دای نو او دا د خدای کلام ورته وایي د دې د الله رسول دی نو د دې شناعت الله بیانې په چش سره بیانې په ذکر د عذاب عقوبت الله ورته ذکر کی چې تداس بن سترګي کې تا ته د عذاب او بل شناعت دسی بیانی چې د مؤمنانو د پر اجر بیانی چې دغه چا چې د پیغمبر پر دغه خبرو ایمان راوړی دی د جې سړی د پر به دغه سلوړی درجه دی نو کده د مؤمن درجه بیانای هم غوښ کافر چې دی دغه د پر یو نو کی تهجید دی کده د عذاب شخصي ورته بیانای چې ساده پر د عذابونو جیم د پر تهجید او تشنیع ده نو وسلرم شی چې دی پته ورته تمید تشنیع د چا ده د منکرینو د پر چې د نبی علی سلام د خبرو منکر دی پس رکم د د پر په عقوبت ذکر کول د مؤمن د پر په ثواب او اجر ذکر کول ته سی وستر جمعیت وګوري قلت ورته وای و نبی علی سلام تعالی او تعالی خطاب کی تورت و ای محمد انما ند بلک دارنګ ده انا زخه بشر یو انسان یم مثلکم په مثال ستاس په باته بدون قدر منه ولي وګرځیدل چې ما اجر په پردک کې دی پلان زخه ته په زور نه راکښوم زم یو انسان یم پر تا مې زور نه رسیږي چې په زور دی مسلمان کم ها دا یو خبره چې زه کوم هغه معقول د عقل اخلي هغه دا چې هم علامات وحی کړی وس کما درته ویل چې زه خدای یم بار به درته ویل چې تم خوراک یې زم خوراک کوم زه د خدای دعوانه کوم کی ودی کما دا و درته کړی چې زه ملایکه مته برته چې ختم واده لري زم واده لره منو ته به ملک د کی مخواس کما ویل چې زه پیری يم تا ویل چې عقل یې نه اخلي خو زه شناخته خبره کوم زستا پر کم سړی يم الله وحی را تکلیږي نو چې الله وحی کړی خدای الله خبر درته کوم ولې نه مانی ته زه د پر دوه دا واکه یو د حجاب دا واکه د اسو تو وای پیغمبر علی السلام ته الله جواب شي قلت ورته وای انما ند بلک دارنګ ده انما د عادت د حسر دي لکه فما او په علاج خبره وکي ملاقات دي هغه حسره بس خبره نه ده بلکې دغه ده چې انا زه بشر یو انسان یم مثلکم په مثال سره ستاسې دغه سی پلار لرم دغه سی مور لرم دغه سی قریبان لرم خوراک کوم بازار ته ځم بيدېږم ضرورتونه لکه ته چې درې زم لرم دغه سی انسان یم نو دا معقوله نه ده دا خبره چې زه انسان یم کما دغه سی خلاف العقل خبره کړې ده چې یم د خدای دعوه کړې ده یم د ملکیت دعوه کړې ده یم د جنیت دعوه کړې ده چې پیاره یم ملک خدا به منې وي دا چې کوم زه خبره کوم هغه د سی معقوله ده یوحا الی یوحا وحی کول کیږي إلي ومات لترفس ذا ألا ألا فاك مات جبريل رليجي خبري رليجي شدغس وك أغنو كم خبر أنما شبه شك غوري بيأي أنما راوري بيأي أدات حاسد شبه شك خبر رد بالكداد إلهكم إله واحد إلهكم معبود سيس شدي إله واحد يوم معبودي تاسع ثلاث ضائرة في ذاك اليوم يوم المرتب فراتيس بل سورجميت بل كبرت بل بتت يوم غايت تاسع نخ معبود یو د خبر را تکړه دا خبر نه سره لګیږي خو سره لګیږي چې معبود یو دی وز دا غیر معقوله خبره کوي بره به تا د غسداوی کوله چا زره په فرد کې دی پلان یې دا شنبې ویلې یوحا وحیک والکیج الی یوم ما تذکر خبر چې ان ما به شک معنا نه ده بلکې دا سید الهکم معبود ستس اله واحد یوم معبود دی نو شته دا خبره معقوله ده عقل يا اخي چې معبود یو وي هغه معبود چې تر ټولو زور او غالب او قوي نو فاستقيموا تسداسي په عبادت کې الیه و دغه الله دا الله ته عبادت بل خواته مکرو چې به تور کوش کی ور کاټه کی خپل عبادت بل او کبر تور کوش کی بل د مثال په تور وسپورمي او المر او ستور ته رقم رقم معبودان دی جوړ کړي و د ځان لپاره نو دا خو استقامت نه دی چې دلته کېل منز او کړی د علاقه کړې و چاته وسپوږمې ته قبر ته وبته یا سدایق فاستقیم تیسی سدوالی وکي په عبادت کې الیه خاص و دغه الله ته پر بل پای مکرش مگر کته خو نظم څخه چې دی شپه ته کاله کو پر سوی دی شرک سوی دی وسم پر لار برابر نو دا کیج الله وای واستغفروه دغه سی ورته چې واستغفروا تیس طلب د بخشو وکي پر دا چیر کفر هو د الله څخه ولا په کرم عافی کنه په پیدا دا سب لار صفه چیر به جماعت سي دا اینه د فار به الله پاک ته سدا عبادت کوي ګور دې خبرې ورته وشول نو شمانه ما ته دغه وحی کیج هغه معقوله ده نو فاستقیم تیس داسې په عبادت کې الیه و الله ته بل چا ته مکه عبادت بلی خواته مکه جو کوانو گذشته خو ما دونم ذکر لري دغه به څه پکوم واستغفروه طلب د بخښ وکي هو د الله سن علیکم نو معفی خو معفی بدرته وکي چې الله پاک پر چیر ما ته مخبرات وکي نو دا خیر نبی علیه السلام ته دا خبرې علا وروش ویشته و دی ته دسې وایه هغه د تشنیع و د عقوبت ځای نو کمه دی و ویل للمشرکین الله وایي نو خبره دا ده چې و ویل هلاکت دی لویه خرابې ده ويل په معنا سره د درانه عذاب دي. ويل درانه خرابې د لو خرابې او عذاب دي للمشرکین، د پاره د مشرکین کفر شرک پاتې سي. استقامت په عبادت کې و الله تنکه او مغفرت تکیر شرک د پاره نه غواړي، نو ویل دي معنا غټه خرابې ده. ویل په ډیرو معنا ورځي چې په دوزخ کې یو شله ده چې دا نور دوزخ په نه ځینې غواړي، هم سیده خو غټه خرابې ده چې هلته ور ولویږي. نو ویل درن عذاب للمشرکین، د پاره د مشرکانو. کم مشرکان؟ الذين لا يأتون الزكاة، الذين هم مشركان لا يأتون، لا يؤتون شدي نور كوي الزكاة، زكاة تغت دا زكاة نور كي، وهم أودي بالآخرة في آخرة باني آخرة ذكر كي بارنا في آخرة كدا أول شبيلي دوهم شبيلي دا حشر ونشر دا طول ترازو ويساب وكتاب دا فلسيرات وجنات دو جخ قرد بكري كي ونغشت سوال شبردو وطول دا إيمان اللي مشرك، وهم دي بالآخرة في آخرة، وهم هم دي كافرون كبر كون كي دا داق كسانو دا فاروية دي ګوره د مشرک صفات چې د مشرکان لپاره وایي کم دغه چې زکات نه ورکوي، دغه چې پر آخرت باندې کافران دي نه مني ګرځره. دا د دوی لپاره تشنیع ذکر کړل، هغه د دوی شناعت او بدی په ذکر د عقوبت چې دغه عذاب چې هغه ویل اجمال چې د رخ په نازنی غواړي دغه سرته خرابې ده د دوی لپاره. اوس په مقابله کې د مؤمن لپاره چې د دغه پیغمبر د دغه قرآن خبرې یې منلي، ایمان یې پر راوړي، هغه ته به اجر ذکر کړي. ان الذين، بشک هغه خلق آمنو چې دوی ایمان راوړی وي، وعملوا الصالحات او عمل د نیکو یې کړی، په عملو صالحات کې نو لمونځ هم باره رالی، زکات هم پکښې کرالی، روژه هم راله، جهاد هم رالی، هر څه پکښې کراله چې عمل د نیکو یې کړی، نو هم د دوی لپاره اجر ثواب دی، مزدوري ده، غیر ممنون چې هغه مقطوع نه دی، دغسې اجر دی. اجر ثواب دی، څنګه ثواب؟ غیر ممنون چې مقطوع نه دی، قطع کیږي نه. د مثال په توګه که پر دې دنیا یو چاته باغ ورکړي، خو د دې ثواب قطع کیږي، ثمره یې قطع کیږي. خو که د انګورو باغ و هغه ملا شیږي، که د انارو باغ و ملا شي قبلوي، که د خرما درختې یې ملا شیږي، د جنت دا رقم اجر دی چې دا لاشیده نه لري، نه عسل تمام لري، نه شیدې تمام لري، نه حلو و غلمان تمام لري، نه د انسان ځواني تمام لري، د ابوالعباده پاره ځوان دی، زړېده نه لري چې اوس د سلو کالو سه زوړ سه بالاس پېرځوي. نو هر اجر هر ثواب یې غیر ممنون دی، دا یې د ده دپاره اجر ذکر کړي. خو امي مشرک په ظاهر کې چې د دې دپاره غیر ممنون اجر او ثواب دی، او ستا دپاره وی دا مضمون پر دې ځای باندې نو خلاص و، توکیه ختمه شوه. خو په دغه مضمون کې که د پرون درس دی که نن دی، په دې کې یو سوال واردېږي. نو یو سوال هغه دا دی چې دلته په دغه سبقه کې د پرون چې وقالو قلوبنا فی اکنه، په دغه اکنه باندې سوال واردېږي. بېجنان خلک سوال کوي چې دا قرآن د نبی علیه السلام جوړ دی، دا د الله تعالی کلام نه دی، ځکه که د الله کلام شي نو خو باید ټکر یې نه سر درلودی. یو انسان وي چې هغه ناقص دی، دماغ یې کار نه کوي، یو ګړی مخکې یوه خبر وکړي، بله پلا بیا بله خبر کوي، خبرې سره زد سي. خو د قرآن خبرې سره زد، هغه څنګه دی؟ وایي ته د هغه آیات ته وګوره چې الله د دوی خبره نقل کوي چې دا کفار وایي زموږ زړونه په پردو کې دي. نو دا خو د کفارو د ظم په رقم چې موږ ولې چې تشنیع یې بیانوي چې دا دغه سپین سترګې دي د پیغمبر په مقابله کې، زما زړه په پرده کې دي، یعنی نو کافر درواغ وایي په پرده کې د کومې خوا دي. د دې آیاتو خو دغه خبره معلومه شوه که نه شوه معلومه. ورسته یو بل آیات درې ځای راغلی دی په قرآن کریم کې، الا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. دغه آیات بل ځای ذکر شوی دی، یو ځای په سورة انعام کې 25 نمبر آیات کې دغس په دغه تور، بل ځای په سورة اسراء کې چې یا بني اسرائیل سورة توای الته شپږ څلوېښتم آیات په دغه تور، بل ځای په سورة کهف کې 55 آیات په دغه تور. دغه ټول ترجمه څنګه ده؟ الله دې وي وجعلنا مزګر زولی دي علی قروبهم، پر زړه د دې اکنه تن پر دې د دې پر زړه پر دې را سرخولی دي، د څه خاطر؟ ای يفقهوه، د دې خاطر چې دې په پوس په دې قران ته دغه د پاره چې پونه سرات بس رمې په فردې کې وروپې چې د څه وجه هم چې دې په پېج کې په فردې کې وانه چې نو خو هغه دې پر دغه خپل ثابت پېچ په فردې کې پېچلی. وفي اذانهم وقرا، او د دې په غوږو کې دروندوالي راچولې چې راڅوایي د قران په غوړېدو د قبول. نو الکی اثبات کړه د وقر چې د په غوږو کې وقر سته، د زړه د پاره پرده ثابته په درې ځای کې مدروشه په قران کریم کې چې الله یې ثابت کړي چې ما دا کړی او دلته بیا وایي چې دا نو کفار وایي چې موږ په پرده کې دي دروغ وایي پرده د کوم خوا ده خو دغه خبرې سره ټکر شي او فی اذاننا وقرون چې دی زموږ په غوږو کې وقر دی ته دا دروغ وایي خو هغه دی په هغه ځای کې الله پاک درې ځای نور وایي چې په غوږو کې ما درندواله اچولې دي نو کېدای شي په دا سوال په یدلی یاس چې د قران دغه آیات او هغه درې آیات درې سره سره ټکر شي دا معنی سوال چې یې مشرک دروغ وایي پرده مرده نشته د اوغ درو آیاتو دا معنی سو چې الله وایي ما په پرده کې د زړه اچولې دي نو زه کوم خبره ومنم پرده لري که نه لري یو ځای اثبات کوي بل ځای عدم کوي د دې جواب په دوه رقم دی دا یو جواب یې دا دی چې دوی چې په دغه ځای کې ثابتوي چې زما په زړه کې څه شی دی زما زړه په پرده کې دی مشرک چې ثابتوي دا معنی سو چې زه چې خدای پیدا کړم دغه رقم دا زما زړه په پرده کې دی ولکه استعداد د دې لرم چې زه چې شی راوړم زه دې ایمان راوړم مشرک دغه خبر کې چې زما زړه په پرده کې دی زه چې جوړ سوم پیدا سوم مجرم په پرده کې دی نو زه به ستا خبرې څنګه ومنم استعداد د منلو نه څه په پردو کې پیچلی الله تعالی ورته دغه خبره چې دغه دی جوړې وي وجه كل مولود يولد على الفطره ار انسان چې زیږي کده مسلمان زیږي کده کافر دی پر فطرت اسلامي باندې زیږي فطرت اسلامي څه معنی د دې د زین صفحه چې د صفاده د دې داسې مثال دی لکه زه چې تاسو سپین کاغذ په لاس درکم پر تاغه چی شي مخیږي هر شي پر خیږي که ګول پر کاجه ګول پر خیږي که پشي پر کاجه پشي پر خیږي که چغال لیکي چغال لیکل کیږي صفه صفحه ده نو نو د انسان د فطرتي صفحه د زین صفحه ده که د ایمان پر ریکارد کې پر نقش کې بس مؤمن دي د پاکوري که د کوپر پر ورداشت کې باران بیا کافر دي دغه رقم سنو دی چې دی دی وایي زه د اصل څخه استعداد د چانل لرم د ایمان له رمزم په پرده کې دی الله دغه خبر ورو دي چې دا دروغجن الله چې ورته ثابتوي چې د دې بزرګ ما په پرده کې اچولې معنی الله وایي اوس ایمان نسره سره راوړلې اوس په پرده پر ورو پیچلنو الله چې دی دغه پرده چې دا مقارنه د ایمان سره دغه پرده ورته ثابتې شي د دې پردې سره د ایمان سره سره اورلې بس یې په پرده کې واچا الله دغه وقته ورته ثابتې چې وسې نو ما په سزا باندې چې د دې دغه نه عناج وکي سزا ان ما د په دغه ژو کې د درندوالي ورواچا او چې وس ما څه قران د اورېدلو پر کم نشي اورېدلې کدا یې په خبره پوهیږي لکه وس موږ په د مؤمنانو کې د غره کې مینو چې د دې ډیره ګناه کوي الله دغه سزا ورکړي نه د منځ ته په قرقې نه دروځي ته په قرقې نه د قران د ذکر ته په قرقې اله نو پرې ګرځي ایس یاد ایمان دعوه ورپاتې نو دلته الله تعالی د ثابتي سزا ان او جزاء ان چې ستا جزاء دا د چې ما جنو زړه په پردې کې درو پېچ ستا جزاء دا د پر چغواش مې مهر درول غو در درود مې چې وس حق ستا و دماغ ته نه درتېریږي او کافر چې ځان ته ثابتي چې الله یې بد ویل هغه هغه چې معنا د اصل څخه از ما زړه په پردې کې دي ته اصل الله پاک استعداد دې راکړي نو الله وي درواغ وي پردې د اصل کله درلود دا اوس پردې چې ما پر دروستل دا خو ستا جزاء دا چې درلره درم کړل کدا یې په مضمون پوهیږي ملاقاري دا یو جواب شو د دوم جواب یې دا دی چې دوی په دغه کلام سره چې زما زړه په پرده کې دی په دې کې د پرده نه د اراده چې د کلام معنا ده معنی دا ده چې نه منم نو خود الله پاک د شناعت ذکر کوي چې دغه صفات سره دی ګوره د معنا ده د مشرک دا نه د معنا مراد چې موږ زړه په پردو کې چې واقعي پرده مراد دی د کلام معنا نه د مراد د کلام غرض د کلام غرض دغه د زیاده پیغمبر خبره پر دی چې نه منم زه از رم په پرده کې دی پرده نه د مراد په پرده کې دی معنا نو خود ته انکار بد کار دی کنه خو بد کار الله چې پرده ثابتوي چې د دې په زړه کې ما پردی ورګرځولي الله چې د کلام معنا مراد دی په خبره پوسوي د کلام معنا مراد لکه مثلا یو سړی بل چاته وای برای ورو رزما او ست تر منځ د مزیکو د اسمان فرق دی نو کمی به مزکه د کمی به اسمان زه و تاسو ما او ست د مزیکو د اسمان فرق دی و زه اسمان یم کته اسمان خو نه زه اسمان یم نه معنا غرض مو دا دی چې معنا زما او ست تر منځ ډیر فرق ست دغه مو مطلب دی دلته مش دی اکی نه ذکر ک وقر ذکر کی دا نه دی چې دغه الفاظ معنا یم را دی چې واقعي د مشرک سره په پرده کې واقعي د پر غوړو درنوال دی د پیغمبر ته دغه وای چې څه خبره زنه منم دی رد کوي د پیغمبر د خبرونو په دغه علاوه تعالی دلته د شناعت په بیان کې دی دغه خبرې کوي او دا خبرې چې دی دغه پدې نو الله یې به خپله څنګه ثابتي. نو الله خو د دغه تورو معنا مره دی چې د ده زړه په پرده کې ما پیچلی دي، د ده پر غوږ مې درندوالی اچول دي. نو ګوره د الله تعالی د کلام معنا مره ده ثابتوي. مشرک چې دا خبرې کوي چې الله وایي دا د ده خبرې غلطې دي، دغه یې نه وردی چې دا پرده ده یا دا وقر دی، هغه غرض یې وردی چې معنا د پیغمبر رد په کوي، انکار په کوي چې دا خبره زه نه منم، هغه ځای په شناعت کې ورته پیش کړي. دا یې دوهم جواب دی. د دې آیات مسله چې دلته سوال واردېدی هغه جوابونه یې ما درته وشول. بل سوال پر دغه د نن په سبق کې چې موږ راووایه چې الله پاک هغه مشرکانو لره ویل دي الذین لا یؤتون زکات، چې زکات نه ورکوي. دلته هم دوه سواله واردېږي. یو سوال دا واردېږي چې دا زموږ د عقایدو مسله ده چې و کفارو ته چې الله تعالی سزا ورکوي هغه د ایمان پر نه راوړلو ورکوي، چې تا ایمان ولې نه راوړي. ولی ایمان خو چې دی چې سړی یې راوړي بیا نو دی مکلف په نور احکام وګرځي. اوس د مثال په طور طالب د هندو یې راته ککړ دی چې دا لمونځ ولې نه کوي، خو هغه ورته یې زه چې باغر وینم ته واتارو درل، چې زه چې قرآن نه منم رسول یې نه منم ته په ما لمونځونه کوي. نو خو یې پلا به د ایمان مسله یې نو په ایمان په نو ایمان نه راوړو. خو هندو یې زه آزاد یم، خو زه دلته زمي یم، تا ته چې زیاد درکوم، خدای دې وکړي چې شراب څښم، خدای دې وکړي چې خنزیر خورم، ته څه راځه بابا؟ خو زه چې په اسلامي ملک کې اوسېږم، تا ته جزیه درکوم، دا پر څه شي درکوم؟ ته به زما امن ساتې، مال به مې ساتې، عزت به مې ساتې، زه به کفر کوم. جزیه زه پر دغه درکوم تا ته، دا هېڅ خو جزیه چې اخیسته کېږي، ته حق نه لرې چې لږ شي ورته بندې کړي چې ولاکه بل شی سي به ایمان راول. خو ظلم کوي ورسره، یا یې پسې واخله د وطنه بره وروسته اوس اوس چې پرېږدم نه، چې اوسېږي دلې تذکره دې ورکړې او شلاخ دې ورته بنده کړې ده چې ایمان به راوړي. هغه حق نه راباندې لري، ستا په قانون یې نه راباندې لري، کېدای سي په خبره پوهېږي. نو الله تعالی کافر په دغه فروعي مسلو نه مکلفوي چې ایمان دغه چې لمونځ دي کمه دی، زکات دي کمه دی، روژه دي کمه ده، په ایمان فقط مکلف دي. دوژخت پر ایمان باندې واچي. او دلته الله دغه مشرک چې دا زکات نه ورکوي، نو خدای منه چې په زکات هم دی مکلف دي. کدایس په مسله په یوه د عقایدو مسله چې شسو چې کفار په ایمان مکلف دي، په دې نور عبادت دوی نه دي مکلف. خو ایمان چې راوړي خدا د ټولو لپاره ملاک دي، چې ایمان نه کله لمن سیکیر نو خود په غور نه دي مکلف. او د دې آیات خدا مل بل چې مشرک هم په زکات مکلف دي، خو هغه د الله په کوي اغه مشرک چې زکات نه ورکي. نو یو خدای عقایدو د لارې پر دې آیات باندې سوال لري. بل سوال دا واري دیږي چې بابا دا سورات چې دا په مکه کې نازل شوی دی، زکات چې پر سعودي په مدینه کې ذکر شوی، دوی ته زکات چی شي؟ دا خو مکه سورات العقیدو مسلې په کې شي بیانې د توحید او قران رسالت. دا زکات المنزل شان خو د مدینه آیاتو سره اړه لري. دا سورات خو مکه دی، د زکات مسله دلته څه کې؟ نو سوال دوه رقم وسو. نو دوه جواب غواړي. هغه د عقیدې پر بنیاد جواب چې دی چې الله وایي هغه مشرک چې زکات یې نه ورکوه، هلته یې جواب دا دی چې دلته هم د الله تعالی دغسې مطلب موږ ته نه راښیي چې دی په زکات مکلف دی. داسې وایي چې دا مشرک چې دی کافر دی، نو شرک یو ښکر دی، داسې پر سر ولاړ چې معلوم شي چې دا مشرک دی. مشرک لکۍ لري، که څلور پښې لري، که څلور لاس لري، خو دا هغه سړی دی چې د ټولو شایسته یې هغه ځان سوپي سوپي هم کوي په شرک کې ولاړ. نو مدخ شاید ده د مشرک، د مشرک خود اعمال باندې سړی بار پی چې دا مشرک دی، کافر دی، چې زکات نه ورکوي دا یو نقشه ده، چې موږ نه کوي دا بل نقشه ده، حج نه کوي دا بل نقشه ده، جهاد نه کوي دا بل نقشه ده. نو په دا نقشو کې په دا علامو کې د شرک الله د علامه ما ذکر کړي چې ابو شرک نه دی چې زکات کې نور کې معنا چې هغه نقشه یې ذکر کړل دا نو هغه عمده نقشه ده. کته واخدس به ذکر کړی وای چې هغه مشرک چالمنز نه کوي. بابا دای چې په شرک ولار دي، محبت ته مال اخستی دي، حب د مال پر غالب دي، نو زکات هم بره د زکات چې ذکر کیږي، زکات نه کوي مانه هغه محبت ته مال ذکر کیږي، چې هغه مشرک چې هغه محب د مال دي، دغه محبت دي چې اور په نسې ځنی بیل ولای کدای سپ مضمون پوسبه. نو دغه په تور د نقش ذکر کی کنه، دلته هم الله تعالی ویل ذکر کی د چا د فرد مشرک ته پر په اعتبار د دې نه کی ذکر چې د زکات نه دی ورکړي، په دغه اعتبار ذکر کی چې دای کافر دی، مګر خود د کفر په چش معلومه یو بندته او څنګه زکات چې نو کی خدغه علامه ده، نور څوک د چا په ځرنه نه وتلی چې دا مشرک دی کوم وحید خو نه شو نه وتلی. نو مرش چې پیژنو په دغه علامه یې مازی مشرک را ورشاو. نو دا یو سوال ده په وسوه چې کافر په فروعي مسلو مکلف نه دي، په ایمان مکلف دي. کته خو الله زکات ذکر کی و همدا ته د عدم ایمان نقش را ته ذکر کی چې هغه کافر چې نقش دغه دشته زکات نه ورکی، په مضمون کې دا هیڅ فائدې نه. دوم سوال یې کوم، هغه سوال خو بیا دا و چې برر دا خو مکی صورت دی په دې مکه کې زکات کله فرض چې دی هغه مشرک چې نقش دغه د چا زکات نه ورکوي په مدینه کې معلومېدله چې مسلمان به زکات ورکاوه د نور کبرولو خدای مشرک دی دلته خو زکات نه و فرض خو مسلمان هم نه کاوه دم نه کاوه دا څه د نقش ګرځي نقش خو هغه ده چې د علامه وګرځي د نور خلک کوي دی نه کې برابر د نقش ګرځي دا جواب دغه جواب دی چې د زکات دی معنا ولري یو د زکات لغوی معنا ده اغه د دې چې سرپول د مال په خیر کې دا د دې لغوی معنا ده دا شروط نه لري مسكين هم کولای شي یو شلې لري دغه څه جوړ کړو کې د خیر په کار کې وکه زکات ورک مال په خیر کې مصرف کې یو د زکات شرعي معنا ده اغه ده چې د مال څلويشته م برخه بور لري ورکه د ارمال نصاب معلوم دي شرط استه چې کال پر کې چې برابر کول کې اغه اصطلاحي معنا ده دغه زکات په لغوی معنا په مکه کې ام واجبو که دایس په خبره په ری زکات په لغوی معنا چې د مال مصرف په ول کلر دی کډیر کال پر تیر سو دی یاد دی پر تیر سو نصاب پر دی کنه دی پر دغه د خیر کار کول دا واجب په مکه کې مؤمنانو کاوه د خیر په کار کې به اروپي مپور کوله مشرک نه کاوه د لپاره نقش سو یو زکات په مصطلح معنا چې نصاب به پرید ار نصاب خپل مقدار معلوم دی چې په پسو کې څلويشتم پسې دی په اروپي کې څلويشتم اروپي ده دا نصاب د اریبه غجلا جلا دی چې کال پر کې سي هغه په مدینه کې دی مختص په مدینه پسې بل ځای وجوب نه دی راغلی الله تعالی غلی کدا است جې سوال په جواب هم پیدا لري چې دا زکات پر خپل شرعي معنا اصطلاحي معنا نه دی پاته پر لغوی دی چې هغه فقط مال په خیر کې مصرفول دا خو یو لکم کولای شي زکات نه دی پر پارس یو دی روپی ورکی په لغوی معنا د زکات هدي ورکی په شرعي معنا زکات ورکی نو د نصاب کله درو دی خلاصې ماجر څخه یو روپی یو شی زته ورکړی د فقیر د ناس ده نو هغه زکات یا دی چې په مکه کې ام واجبو چې هغه فقط مال مصرفول دی کله چې کډی دی کې نصاب دی کنه دی که وخت پر تیر دی کنه دی و هم دغه ام نه کاوه مشرک چې د خیر کار یې دلې یو روپیه نور کوله دوه روپیه نور کوله نصاب خپل بل مسله ده هغه د نصاب شرط هغه د حولان الحول شرط هغه د مقدار شرط دغه اندازه بوکي هغه د مدینه سره مربوطي خود هغه په ذکر سوی نه دي د هغه زکات ذکر سوی چې هغه به معنا درنه ده د دادو ام سوال جواب سو هغه یو د عقیده پر بنیاد چې د عقاید مسله خود هغه د شی په روحاتو نه دی مکلف هغه مرجله فرعي مسله نه ده مازی نقشه ده کته و چې نقشه کې نو زکات تل کله واجب خو مدینه کې واجب سوی دي مال دغه اصلاحي زکات نه دی دغه لغوی زکات دی نو ترجمه تر دغه ځای پورې خو اخلاص اسو چې هغه تشنیع د کفار الله تعالی بیان چې د دې شناعت ذکر کې چې د دې لپاره ویل دي او د مؤمن لپاره دا ثواب دا پسې آیات چې موږ راویل دي در کوچ را شروع کیږي قل انکم خو تمهید خلاص او هغه تمهید د څلور خبرې چې مخکې بیان سی چې حقیقت قران او حقیقت رسالت پیغمبر علیه صلوات و سلام او انکار د منکرینو او شناعت د منکرینو او اجر د مؤمنینو دا خو ګرځي په تور د تمهید بیان سو اصلي مسله ته وسو درید چې هغه اثبات د الله د وحدانیت هغه دې فرمای الله پاک وي قل تورته وای او نبی علیه السلام ته وای انکم ای انکم تاسی لخامه خطه کپرونه تیسی که پرانکیجی کپر کوی بلدی فا اغزاد سر خلقه چه پیدا کرده الارضم زکر پی یومینی پا دوی ورزی که پی یومینی پا دوی ورزی که پر دوی ورزی برتا سوال وارجیج ملاقاری چه کم وقت که چه جهان نو پیدا دمزکی کوران نو جوڑه نو شپا ورزل تکلو و شپا ورز خود دمزکی دا جوڑه چه پیدا ده چه المرکه دا جه پر دام مخو افات دمزکی سایه دا اغا شپا مجبور دا شپا خبر شینه دا خودمزکی سایه دا مازی غرط سایه دا که شپا بیا بل شیده خدا لکه دلته به مثال درته وشه دلته یو غټ ګین کشر دی په فوټبال پر مځکه باندې د دې خوا څراغ ورته ولګو چې څراغ د دې خوا کې د سایه پر اخوا د څراغ ور سره ګرځوا دا سایه دې سم سره ګرځي سایه یې سره ګرځي دا رقم چې دې خوا څراغ ورته کې سایه پر خپل مقابل نو خپل مرم پر مځکه د څراغ ګرځي یم ځکه ورته ګرځي چې مر دلته دې سایه یې لاندې د چې مر شو نیږي کې سایه پر خپل خوا یو سختي کوي چې را سرخ دا رقم نو دغه شپه و ورځ کله و چتاو په دې ورځ کې الله تعالی مزکه جوړ کړو ورځ دې کې مخه وشپه د کې مخه و خوم زکه لنه د جوړ ته ودونه چه مې وخت داغه جواب دادی چې هغه مدته چې الله تعالی هغه وخت د یمځ کې پر جوړ ولګاوه پر پیدا کوله ولګاوه هغه که په ساعتو کې دا رقم په وختو کې دوه شوه ورځې به ځنی جوړ شي یا په دې ورځ معنا ځنی جوړ شي دا یو مذکر کیږي ګایګای بر د څو ورځې د دوه ورځې شوه ورځې ګرځم راځي دا چې مې دوه نه ټیم دی چې وایښتي دا نه معنا چې واقع شپه ورځ ارته موجود و ورځې پر ولګیږي کدا یې په جواب پیدا لینو قلت ورتواج أي إن بشككم تاسي لخام خطك برونا كايبران كيجي بالذي پر أغزات خلقك بيدا كريدا الأرض مزك في يومين يبدو ورزك وتجعلون أو تسي قرزوي له دلر أندادا أنداد جمع دنيددا مثل لچا سيال ديوچا تدا لاسر أنداد قرزي پا كايبر خويا نيماني داغ وحدانيت بیا پر یواز کوپر کی پات نه کی انداد ور لره گرزه وتجعلون تشگرزو لهودن ر اندادا امثال ذالک رب العالمین ذالک دغه چې دا خلق تم زکی کړ دی په دی ورز کی دغه خوره بو پالون کی دی العالمین د ټول مخلوقات نو چې رب العالمین دی دغه ذات چې تم زکی پیدا کړی دی نو سجده ولې وبته کی دا ولې رب العالمین سجده مړي بابا خو بت خو مچلا نه دی پیدا کړی خبر ته سجده کې دا صاحب د قبر خو مچله نه دی پیدا کړی کای کای نه دی پیدا کړی یو د خاشخاش دانه نه دی پیدا کړی نو دا د سجده وردی رب العالمین وردی خو رب العالمین وردی ته پجه څنګه کافر کېږي دا صفته وای ذالک دغه ذات چې دا کم کار کړی دی چې دا خلق د مځکه په دوی ورځ کې کړی دی دغه چې دی رب العالمین دی پالون کې د ټول عالمینو دی رب په معنا سره د پالنې د تربیه د روزنې بس دا لکه یو څوک چې درخته کښېږ دی بارا نو ګای مځکه ورته واړي ګای اوبه ورته راوړي ګای پوجو کې دا تربیه ده تربیه دغه ته وایي نو موږ تاسې چې یو کوچنی کوچنی تربیه کولی سو وایي رب الدار دا د سرای مربی دی څه مانا د خپل سرای پر ناوه پام کوي چې اوبه راتوی نه کي ګلو ګلاوه غواړي مثلا که یو ځای سوری سي بندېدل غواړي بس دا رب د دار دی مثلا بل رب البوستان دی د باغ ساتنه کوي بل د یو الک تربیه کې دا رب د دغه غلام دی یو هغه رب دی چې د عالمینو دی هغه مخلوق ته دا صفت نصیب کیږي د رب دعا ټول عالمینو رب مربی هغه یوازې الله دی تربیه د ټولو کوي نو د دغه رب العالمین چې دی هغه دغه دی چې د ځمکه پیدا کړی د معنی معبود دی دی د سجده ور دی دی نو فقط مو دغه د توحید مسله را شروع کړه چې د الله وحدانیت بیانی چې دلیل یې کوم شی په کې ذکر کی خلق د ځمکه په دوی ورځی کې یعنی په مده کې د دوی ورځو دغه نه کده ځمکه جوړه کړې ده نو په انداز چې ورته جوړه غلطه خبره ده چې امثال ورته ثابته که په کاپیر کېږي ګر سره نه مانی دا غلطه خبره ده ولی رب العالمین دی دی نو چې رب العالمین دی دی مال نیږه غلطه چې ورته ثابته ولی کده ده پاره نه دوا نو هغه دې ځمکه جوړه کړه نغم زکه جوړوای سخنی سي جوړولای نو نور تفصيل د ډیر دلیل چې الله بل دا کار کړی دی بل دا کار کړی هغه به نو فراتوین کې درس کې وای نو دغه د توحید مسله چې بیا ده د الته تقریبا تر 12 آیات پورې بار بیا راځي چې الت العزیز تقدیر العزیز العلیم تر هغه ځای پورې دا دی بس مون انو اوس وخت پر دی بار بیا پر دغه ځای بس کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.